حالی پیام هم گرفتیم. وقتی که پیام هم گرفتیم الله جل جلاله برای ما شما مسئولیت ما شما را تسلیم میکنم. دین تشناختی، مشکلاتی که به این مسلمان ها آمده هم شناختی، مسئولیت صحابه را دیدی، شخصیت صحابه را شناختی، شجاعت صحابه را شناختی، از اهل کتاب گناه باورمند بودن، ای مردم بودن، مسلمان شدن و من خواهدیسه ای مسلمان حتی سست نشد و در دفاع از حقم برای در گسترش حقم مبارزه بکن، در تطبیق حقم مبارزه بکن، چند بار میکنیم هم از حق دفاع بکن، هم حق برسان و هم حق قائم بکن. این مسئولیت و این کار باید از خاطر الله میفرمد یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان. مواد چهار تقریه میدن دقیق در ذهن بگیر. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان اصبروا صبر بکنید، از شهوات کناره بگیم، از غضب و قهر کوش شد، اصبروا بسان با مرحمت ایستاده شد و تعقل بکن برای حل مشکلات و مبارزه درست و دامنگیر و همیشگیر داشته باش. اصبروا صبر بکنید در مقابل مشکلات، اصبروا صبر بکنید در مقابل شهوات، اصبروا صبر بکنید در مقابل معصیت خدا. چه کار میکنید؟ هم از شهوات صبر بکن، هم در مقابل مشکلات صبر بکن و همچنان صبر بکن در مقابل گناه، گناه نکن و صابر و ثابت قدم باشه در مقابل دشمن، ثابت قدم باشه و رابطو آمادگی داشته باشه در دفاع از سرحد رابطون. واتقوا الله، آخرین دستور که چطر از خدا نویسی سفنده گذاشتن، واتقوا الله از خدا بترسید، واتقوا الله از خدا بترسید که صبر در تو پیدا شود و مقاومت در مقابل دشمن در تو پیدا شود و توانایی پیدا بکنید در مقابل پرده‌های دشمن ایستاده شوید و بتونید سرحدات را حفظ بکنید. واتقوا الله از خدا بترسید. ببینید که اول که خطاب برای مسلمان میشه یک برکت خود بتر بود، یا ایو عددین آمن و ای مؤمنان، کیست که مسلمان است یا نیست؟ پس هر بود که الحمدلله مسلمان استم، الله ما شما را خطاب کردن، یک کسی دیگری نمیاد باید درون بیاید دیگر تولد شاید نیست، چون مؤمن استم الله برای ما تو خطاب میکنم. پس بیو صبر بکنه، صبر اقسام سگانه داشت، صبر بطاعت بکنه، صبر از معصیت بکنید، صبر بر مقابل دشمن بکنید، این سه کارا بکنید الله شما را کامل می‌کند. و صابر و ثابت قدم باشه در مقابل دشمن و رابط و آمادگی داشته باشه از سرحدات را. رابط از ماده رباط گرفته شده و هم در اصل به معنی بستن چیزی است و مرابطه از مراقبت از مرزها، از سرحدات زمین دفاع کن، از سرحدات عقیده دفاع کن، از سرحدات نوامیس دفاع کن. این مسئولیت هست. و رابط و اتق الله در همه شعور حیاتون از خدا بترسید، لعلكم تفلحون ترى اتقا شید. حتی که عطا رضی الله عنه می فرماید که ما ابن جریر طبری می فهمه ابو حضرت ابو عبیده و حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه خبر داد که قوت های روم در مقابل ما بسیار زیاد ایستاده شدن و نیروی ما کم است، چی کاری بکنیم؟ حضرت عمر رضی الله عنه رعایت داشت دیگه، این چیز داشت نمشتن. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أمير قصر الشركة تي أمير يقول الله أكبر شخص يقول أمير قام حضرت عبد الله بن المبارك رضي الله عنه تتروسس يكشير لخان وحضرت فزيل بن عياص رضی الله عنه از جمله بزرگترین علما و بزرگترین فقها و مردمای متقی و پرهیزگار است. برشناشته کرد یا عبد الحرمین و امسرتنا، ای کسی که در حرمین ششتی کاش که ما را بیداری لعلم که انکه فی العباده تلعبو، تو وقت نفهمیدی که در عبادت هم سطری میکنی. لعلمت انك في العباده تلعب من كان يخطب خطه بدموعه فنحورنا بدمائنا تتحضب. کسی که مگر ریش خود را به اشخاش دور تر میکند، دور رنگ میدهد، ما با خون خود ریش خود را مگر تر میکنیم، بلی زیاد میکنیم. ولقد اتانا من مقال نبینا، بر ما از اقوال پیغمبر ما رسیده، قول صحیح صادق لا یکذب، قول راست بود که در او دروغی نیست. چی گفتم؟ لا یستوی غبار خیر الله فی انف امرئ و دخان نار تلهب، هیچگاه برابر نیست گرد اصل مسلمانی که در اوجا باز آتش دوزخ باز او را بسوزاند، گرد اصف پای مسلمان که برکت بشیند از مجرد او را آتش دیگه نمیگیرد. هادا کتاب الله ینطق بیننا، این کتاب خدا در بین ماست. لیس الشهید بمیت لا یکذب، شهید نمیمرد و الله هم دروغ نمیگوید. میگه وقتی که من این کتاب دادم به خزیل بن عیاض در مسجد الحرام، فلما قرأه برقت عیناه، اشیر حضرت عبدالله بارک را خان بود یک بار عشقش آمد و قال صدق عبدالرحمن و نصحت می عبدالرحمن راست تو خوب نصحتم را بکه که سبحان الله سبحان الله یکی تو می کنی زید جیگه و حسن یک چیز چنان دارم جای بارک اینجور می کنم خانه خواست بستر نمی داشت یک وزیر ریش خندم داشتیم ما می دید تصویر روکن از استشان سبحان الله سبحان الله سبحان الله چی تمام روز خانه خواه خلاص می کرد زی شد یک رو تلویز نجور می کرد از این خاطر این رقم نمی شود که تو اصل جهاد ایلا بکرو با خانه خواه ها مشغول شد. بعد تو میگه سمه قال به ما گفت که انت مما یکتب الحدیث، تو کسی است که حدیث پیغمبر رو نوشته می کنی؟ تو من بس گفتم که بله. بگو بر ما حضرت فضایل بود که این حدیث هم کرده نوشته بود. حدثنا منصور بن المعتمر عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال، حضرت ابو هريره رضي الله عنه فرمان که ما به گفت که يا رسول الله اي پیغمبر خدا علمني عملا انال به ثواب المجاهدين في سبيل الله، یک کار برای نشان بده که این مزد پاداش مجاهد راه خدا را بیدن رو بده. فقال گفت پیغمبر خدا هل تستطیع ان تصلی فلا تفطر و تصوم فلا تفطر؟ میدونی که امیشه به الله استاده شد یک لحظه هم نشینی؟ و میدونی که روزه امیشگی داشته باش یک روز افطار نکنی؟ فقال ایمان تو میگه یا رسول الله ای پیغمبر انا اضعف من ان استطيع ذلك، ما خب بسیار نتوانستم که چنین کاری بکنم که همیشه به الله استاده شوم و همیشه روزه بگیرم. ثم قال النبی صلی الله علیه و سلم باز پیغمبر خدا چی میگه؟ فوالذی نفسی بیده، قسم به اون ذاتی که نفس ما در دست امروز، لا توقت ذلك، اگر توان چنین کاری هم میداشتی ما بلغت المجاهدین فی سبیل الله، باز هم به ثواب مجاهدین نمی رسیدی، با بس نگیده چون این کاری هم می کردی. اما ما علم تا ان الفرس المجاهد، حالت می بینیم که اصل مجاهد در طول که قدم بگذارد و یک تو بلاه و بذارک الحسنات، و هر قدمش الله با مجاهد ثواب نوشته می دارد و اصل مجاهد با مجاهد ثوابی است. روی اساس پیغمبر ما علیه السلام در حدیث دریبا بزیاد می فرمد و حدیث صاحب ابن کثیر رحمت الله علیه جمع کرد، اگر شما می خواستیم که در این باب دست خدا بکنه، پیغمبر خدا علیه السلام می فرمد رباط یوم فی سبیل الله، یک ساعت در راه الله استاده شوی خیر من صیام شهر و قیام، این بهتر است که یک ماه روزه بگیریم و یک ماه در راه الله استاده و قیام لیل، دیگه پیامبر خدا علیه الصلاه و السلام میفرماید که عن سهل بن سعد الساعدين رضي الله عنه امام بخاري حديث روايه میکنه که رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، يعني رضا الله صلى الله عليه وسلم از دنیا و آنچه که در دنیا بهترتر و نیکتر است. بنان الله جل جلاله صفات را بر ما تعریف میکنه که ای مؤمنان اصبروا صبر بکنید و صابروا ثابت قدم باشید و رابطوا و آماده باشید و افتخر الله از خدا بترسید لعلکم تفلحون تا رستگار شوید. تقوا وسیله حفظ مسائل و اسرار ما شما.